jedzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Nadeszła loteriada, tą nagrodę już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed, włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 lipca, minęła 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Przed burzami z gradem na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce ostrzegają synoptycy. Oprócz Grecji pożary wybuchają też na Sycylii. Najgorzej jest w okolicach Palermo i Trapani. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Stowarzyszenie Polska 2050 złożyła pełnomocnik dwóch fundacji. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem wydał Instytut Meteorologii. W niektórych miejscach wiatr może osiągać prędkość 100 km na godzinę. Gwałtowne burze wystąpią na południu i południowym wschodzie. Najsilniejsze zjawiska atmosferyczne spodziewane są jednak na Podkarpaciu, a także w południowych częściach Małopolski i Lubelszczyzny. Synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk. W burzach mogą wystąpić opady do 40 mm, a lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 100 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 21. Synoptycy ostrzegają także przed silnym deszczem z burzami. Na południu Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska oraz na zachodzie Małopolski do jutra do południa może spaść od 30 do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Marta Szulborska, Polskie Radio. Polscy strażacy zabezpieczają stolicę Grecji przed pożarami, powiedział w TVP Info i komendant główny straży generał Andrzej Bartkowiak. W akcji uczestniczy 150 naszych ratowników. Na ten moment odciążamy Greków, jeśli chodzi o obronę Aten i oni mogą się skupić na walce na wyspach. Grecy już nas poznali. 2 lata temu tam byliśmy, mieliśmy bardzo wysokie oceny. Zresztą jako pierwsi złożyliśmy ofertę do pomocy i została natychmiast przyjęta. Grecy dobrze znają nasz kunszt, nasze możliwości operacyjne i mobilne, więc na pewno, jeśli tylko uznają to za potrzebę taką, to możemy się też przemieścić w inne miejsca. Generał Bartkowiak dodał, że na razie nie wiadomo, kiedy polscy strażacy zakończą misję w Grecji, ponieważ prognozy pogody dla południa Europy są bardzo złe. I faktycznie, także na Sycylii, gdzie upały sięgają 45 stopni, masowo wybuchają pożary. Szczególnie trudna sytuacja jest w okolicach Palermo i Trapani. W tej chwili sycylijscy strażacy i leśnicy walczą z ponad 50 pożarami. W nocy wzywani byli ponad 40 razy. Z pomocą przybywają jednostki straży pożarnej z innych regionów. Pożar wybuchł na wysypisku śmieci i w okolicach lotniska w Palermo, które do południa było zamknięte, podobnie jak część autostrad. Ewakuowano ponad 1500 osób na peryferiach miasta. Ponad 200 osób zatrutych dymem trafiło do szpitali. Płoną tysiące hektarów lasów. Walkę z żywiołem utrudniają upały i porywisty wiatr, który uniemożliwia lub utrudnia wykorzystanie samolotów gaśniczych. Strażacy podejrzewają, że część pożarów dla nieznanych powodów wzniecanych jest celowo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Stowarzyszenie Polska 2050 Szymona Hołowni złożyła pełnomocnik Fundacji Mondokane i Zielony Pies. Powodem jest podejrzenie, że doszło do wyłudzenia dotacji na pomoc zwierzętom uchodźców z Ukrainy. Mecenas Sara Balcerowicz powiedziała w Polskim Radiu 24, że organizacje, które reprezentuje, od początku zajmowały się punktem dla zwierząt w PAK Warsaw Expo, nie otrzymując na to środków publicznych. Przypadkowo dowiedziała się natomiast, że na prowadzenie punktu wojewoda mazowiecki przyznał Stowarzyszeniu Polska 2050 dotację w wysokości ponad 100 tysięcy złotych. Przedstawiciele dwóch fundacji codziennie przebywali w tym punkcie pomocy dla zwierząt obywateli Ukrainy w Nadarzynie i ich obserwacji nie wynika, ażeby przedstawiciele stowarzyszenia czy współpracownicy, osoby, które miały pomagać wykonywać zadanie publiczne, nie stawiały się tam codziennie. Powinny stawiać się na tyle często, ażeby wykorzystać środki przekazane z dotacji w sposób prawidłowy. Sara Balcerowicz dodała, że wojewoda przeprowadził kontrolę wydawania środków, ale odbyła się ona już po czasie, w którym zadanie miało być wykonane. 14 lipca do prokuratury krajowej trafiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Miłość istnieje zawsze, to hasło tegorocznych obchodów 79. rocznicy Powstania Warszawskiego. Stołeczny ratusz przedstawił plan tegorocznych uroczystości. Hasło tegorocznych obchodów ma przypominać młodym, jak ważna jest miłość, wyjaśnia dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Powstańcy zawsze mówili, że jak Polacy będą razem, to przeżyją najtrudniejsze momenty. Tegoroczne obchody to między innymi koncerty, spektakl teatralny, spotkania z powstańcami i ich rodzinami. W najważniejszych miejscach pamięci zostaną złożone kwiaty i odbędą się apele pamięci. Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Jerzy Mindziukiewicz zaapelował o godne upamiętnienie godziny W. Bądźmy uczciwi w stosunku do tych, którzy leżą na cmentarzach. Uczcijmy ich pamięć. Poszli nie dla własnej korzyści, poszli dlatego, żeby walczyć o swoją wolność i o waszą wolność. Powstanie warszawskie trwało 63 dni. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy burzowo, zwłaszcza na południu i na południowym wschodzie. Tam też mogą wystąpić intensywne opady deszczu. W nocy na termometrach od 11 do 15 stopni. Jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i temperaturą od 18 do 24. Knesset ratyfikował kluczowy element reformy sądownictwa, który ogranicza uprawnienia izraelskiego Sądu Najwyższego. Wyroki nie będą miały wpływu na uchwalane przez parlament prawo. Tym zmianom sprzeciwiają się Izraelczycy. W wielu miejscach trwają protesty. Informacje na ten temat zbiera Wojciech Cegielski, z którym się połączymy. Zapraszamy do Trójki. Już prawie 7 minut po godzinie 16. Closing time. Open all the doors and let you out into the world. Closing time. Turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time. One last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time. You don't have to go home, but you can't stay here. I know. Places. beginning comes from some other beginning's end. Rząd w Izraelu triumfuje, a opozycja chce unieważnienia zaakceptowanych wczoraj przez parlament ustaw, a chodzi o budzące kontrowersje przepisy, które mają być wstępem do reformy sądownictwa w Izraelu. Forsowane przez prawicę przepisy doprowadziły do największego kryzysu wewnętrznego w historii Izraela. Dlaczego rząd chce zreformować wymiar sprawiedliwości? Z nami Wojciech Cegielski, który zajmuje się tą sprawą. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Przypomnijmy najpierw, o co chodzi w reformie sądownictwa i o co chodzi z wczoraj przyjętymi przepisami. Ta reforma sądownictwa została zapowiedziana przez obecny rząd już zaraz po wygraniu wyborów, a w zasadzie zaraz po objęciu władzy, na początku tego roku. To wtedy właśnie koalicja pod wodzą Benjamina Netanyahu mówiła, że będzie chciała zreformować sądownictwo, bo jak tłumaczyli wtedy politycy, sędziowie Sądu Najwyższego mają za dużo uprawnień, a nie są wybierani, w przeciwieństwie do polityków, i w związku z tym mają po prostu zbyt duże wpływy. Wtedy to właśnie w styczniu opozycja uznała, że chodzi jednak o coś zupełnie innego, czyli kłopoty z prawem premiera Benjamina Netanyahu. Już wtedy wiadomo było, że na Netanyahu ciążą 4 sprawy sądowe z zarzutami o korupcję i przywłaszczanie i sprzeniewierzenie publicznych pieniędzy. I w jednej z tych spraw już niebawem powinien zapaść wyrok skazujący na karę więzienia. Tak przynajmniej wiele na to wskazuje, tak mówią eksperci izraelscy, że sąd raczej wyda wyrok skazujący. No i jeśli te reformy, które chce wprowadzić rząd Netanyahu, przeszłyby, oznaczałoby to tyle, że na przykład parlament może unieważnić wyroki Sądu Najwyższego. Innymi słowy, że parlament będzie mógł unieważnić potencjalny wyrok więzienia dla premiera Netanyahu, i to jest motywacją dla tejże właśnie reformy sądownictwa. Zaraz gdy ogłoszono te plany, wybuchły masowe protesty. Ludzie z każdym tygodniem coraz liczniej wychodzili na ulice w Tel Awiwie, w Jerozolimie, także w innych miastach. Dochodziło też do strajków związkowców, do blokad dróg, do aktów nieposłuszeństwa na przykład w wojsku, bo no, tysiące już w tej chwili żołnierzy rezerwistów, w tym także tych z elitarnych jednostek, odmówiło stawianie się do służby, a przed wprowadzeniem reformy przestrzegał największy sojusznik, no i donator Izraela, czyli Stany Zjednoczone. Apelowało to zresztą sam prezydent Joe Biden. To, co stało się wczoraj, to jest wstęp do reformy sądownictwa. W Izraelu nie ma konstytucji i istnieje zasada roztropności, w myśl której sędziowie mają prawo unieważnić albo zablokować jakieś przepisy prawne, jakąś ustawę, która jest na etapie, która jest w parlamencie albo została uchwalona przez parlament, jeśli uznają, że ta ustawa nie jest nierozsądna. I właśnie tą zasadę roztropności zniosło to wczorajsze głosowanie, to znaczy te nowe ustawy przegłosowane wczoraj zniosły zasadę roztropności, co oznacza, że koalicja pod rządami Benjamina Netanyahu nie ma już w zasadzie żadnych przeszkód, żeby teraz móc przegłosowywać kolejne ustawy, które są już bezpośrednio związane z reformami sądownictwa. Dlatego też nie ma przeszkód, że ma znaczną większość w Knesecie, co zresztą pokazało wczorajsze głosowanie, bo które opozycja całkowicie zbojkotowała i wyszła z sali, a koalicja przegłosowała tą, że zniesienie zasady roztropności 64-0. Przypomnijmy, Knesset liczy 120 członków, a rozdrobnienie polityczne w Izraelu sprawia, że te 64, dla nas może się to wydawać mały zapas, jeśli chodzi o posłów, ale tak naprawdę ten zapas jest bardzo duży, w związku z tym koalicja premiera Netanyahu może spokojnie teraz przegłosowywać w zasadzie to, co chce. No i oczywiście opozycja uznała to za zamach demokracji, podobnie jak zresztą te tysiące osób, które wczoraj protestowały. Właśnie, zmiany zostały wprowadzone, protesty trwają. Czego teraz należy się spodziewać? Na pewno nasilenie protestów, to jest niemal pewne. Dzisiaj jest stosunkowo spokojnie, ale trzeba pewnie poczekać do wieczora, kiedy ludzie skończą pracę i będą mieli czas na to, żeby wyjść na ulicę, i pewnie wieczorem będzie gorąco. Pytanie oczywiście, co zrobi opozycja, która planuje na razie, pytanie, czy to zrobi, zaskarżyć tą nową ustawę do Sądu Najwyższego, a jeśli tak się stanie, no to mamy poważny kryzys konstytucyjny w Izraelu, bo według władz izraelskich Sąd Najwyższy nie ma już uprawnień do zajmowania się takimi sprawami, a według opozycji wciąż ma, póki sobie de facto sam ich nie zdejmie. Premier Izraela, Benjamin Netanyahu, jeszcze wczoraj po tym głosowaniu mówił, że jest otwarty na rozmowy. Nie poddajemy się, gdy chodzi o szeroki konsensus w tej sprawie. Zapewniam, że jest on możliwy. Pytanie, jak liczne będą protesty, jak silne, jak bardzo silną wolę będzie miała koalicja, żeby forsować kolejne ustawy, bo jeśli protesty będą bardzo silne i rząd ulegnie, no to możliwe są kolejne wybory, których prawdopodobnie Benjamin Netanyahu już nie wygra i będziemy mieli do czynienia ze zmianą władzy. Ale tu jest rzeczywiście bardzo dużo znaków zapytania, więc trudno powiedzieć, który scenariusz przeważy, poza tym, że najbliższe dni na pewno będą dniami bardzo gwałtownych protestów i zamieszek w Izraelu. Ale pojawiają się także pytania o bezpieczeństwo Izraela. Czy na przykład Palestyńczycy mogą chcieć wykorzystać ten kryzys? I w jakoś na dużą skalę na pewno nie. Bezpieczeństwo Izraela rzeczywiście jest trochę podważone, bo jednak przypomnijmy, w Izraelu jest obowiązkowa służba wojskowa, a po tym, kiedy dana osoba odsłuży w wojsku, to jest rezerwistą i bardzo często właśnie musi stawiać się do swoich przyporządkowanych jednostek. Jak już mówiłem, tysiące rezerwistów tego właśnie na razie odmawiają, co osłabia oczywiście zdolności izraelskiej armii, chociaż jej nie osłabia jakoś w takim ogromnym stopniu. Palestyńczycy na pewno nie mają w tej chwili żadnego przywódcy, któremu ufają na tyle, żeby mogli zorganizować czy też rozpocząć właśnie jakieś takie zorganizowane powstanie. Na to się raczej nie zanosi, ale wiemy choćby z przykładów ostatnich tygodni, choćby z akcji w Dżeninie, o której informowaliśmy w Trójce, że choćby Iran bardzo mocno wspiera niektóre bojówki islamistyczne na zachodnim brzegu, takie jak Hamas czy islamski dżihad. Z Gazy, no tam niewiele się da zrobić, jeśli chodzi o coś ponad standardowe, by tak powiedzieć, ataki rakietowe na Izrael. No ale na zachodnim brzegu mogą być organizowane jakieś kolejne akcje, bo Iran, jak wiemy, jest zaprzysięgłym wrogiem Izraela i takiej okazji nie przepuści. Oczywiście to nie jest tak, że bezpieczeństwo Izraela teraz jakby obróciło się o 180 stopni, gdyż armia jest zmobilizowana i mimo wszystko to nie jest jakieś bardzo duże osłabienie, no ale jest rysa na tej stabilności armii, w związku z czym potencjalne akcje zamachowe, terrorystyczne mogą teraz mieć większe szanse powodzenia niż dotychczas. Te informacje zebrał Wojciech Cegielski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. 17,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. A w Brukseli spotkanie dotyczące zboża z Ukrainy i przedłużenia zakazu wwozu na teren Polski, Słowacji czy Rumunii. Sytuację analizowała Unijna Rada do Spraw Rolnictwa i Rybołówstwa i jej obrady śledził Michał Fedusio. Komisję do spraw rolnictwa i rybołówstwa Unii Europejskiej współtworzą ministrowie rolnictwa krajów członkowskich. To oni w pierwszej kolejności zapoznali się z wnioskiem 5 państw środkowej Europy, aby przedłużyć do końca roku zakaz importu ukraińskich zbóż na miejscowe rynki. Chodzi o Polskę, Słowację, Rumunię, Bułgarię i Węgry. Dodatkowo w dokumencie znalazł się apel o wsparcie przy organizacji korytarzy transportowych w głąb Europy, by sprawniej odciążyć szlak czarnomorski, będący niestabilnym miejscem wojennych i politycznych konfliktów. Polski wniosek o to, by 15 września nie kończyć zakazu importu, skomentował na konferencji prasowej unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. 15 września i na dziś to jest data końcowa, aczkolwiek jestem przekonany, że we wrześniu będziemy musieli ocenić wszystkie okoliczności, które do tej pory zaistnieją. Zaistniała nowa okoliczność, to jest rosyjska blokada Morza Czarnego. Dotychczasowe decyzje były podejmowane przed tą blokadą. Ocenimy również zbiory tegoroczne. Już będziemy więcej wiedzieć o nich we wrześniu niż wiemy dzisiaj. No, mamy oczywiście szacunki, że będą to wyższe zbiory niż w poprzednim roku, około 13 milionów ton. No ale to dopiero pełny obraz będzie po żniwach, więc ja mogę mówić w tym momencie w swoim imieniu jako komisarz odpowiedzialny za rolnictwo. Co dwa miesiące dokonujemy przeglądu funkcjonowania tego porozumienia, więc czas w sierpniu już taki przegląd musi być dokonany. Przy okazji wizyty w Brukseli polski minister rolnictwa Robert Telus rozmawiał z Januszem Wojciechowskim również o sytuacji na innych rynkach, które destabilizuje import z Ukrainy. Do tego wątku także odniósł się unijny komisarz do spraw rolnictwa. Ja widzę w tej chwili potrzebę zbadania sytuacji w dwóch sektorach. To jest drób, gdzie rzeczywiście obserwujemy ponad dwukrotny wzrost importu i zwrócę się do komisarza właściwego do spraw handlu, żeby tej sytuacji dokładnie przyjrzeć. I owoce, bo tu rzeczywiście, jeśli chodzi o maliny, dwukrotny ponad wzrost jest też importu i to musi być poddane analizie, więc o takie analizy będę się zwracał. Wiadomo, że w Komisji do Spraw Rolnictwa i Rybołówstwa nie ma jednomyślności w sprawie decyzji dotyczącej krajów naszej piątki. Przeciwko przedłużeniu zakazu importu opowiadają się między innymi Niemcy i Francuzi. Minister rolnictwa Polski, który referował wniosek przy frontowej piątki, wczoraj zapoznał z jego treścią unijnego komisarza do spraw handlu Waldisa Dombrovskisa. Obecny zakaz obowiązuje jeszcze przez dwa miesiące. Między innymi Polska chce przedłużenia do końca roku. Tym tematem zajął się Michał Fedusio. You may call it insane, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings. May they comfort you tonight. And I'm climbing over something. And I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert i jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. I jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch z elektroszczotką. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Nadeszła loteriada, to na grudze. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Lody, lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Lacto Control to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. A ciekawe, czy Maciej Oswald zatrzymuje się na awaryjnych i załatwia swoje sprawy? Proszę na razie nie odpowiadać. Nie zdarza mi się. Nie zdarza mi się, to niebezpieczne zachowanie. Zresztą uważam, że światła awaryjne to nie są światła niewidzialności, więc lepiej ich używać w odpowiednim czasie, odpowiednim miejscu. Jeśli chodzi o sytuację na drogach, monitorujesz ją, jak się jeździ teraz? I skoro mowa o awaryjnych, to powiemy o awaryjnych sytuacjach. Tak jest na drodze 32 Strykowo-Granowo w Konkolewie na 146 kilometrze. Popsuły się rogatki na przejeździe kolejowym, rogatki się zamknęły, przez co stworzyła się blokada w obu kierunkach. Nie ma przejazdu i tak będzie do odwołania. Na S6 na wysokości węzła Gdańsk Osowa zderzenie dwóch samochodów, osobowy i ciężarowy, zderzyły się na 325 km S6, co oznacza, że zjazd w kierunku A1 jest zablokowany. Korek na A1 przed Częstochową, przed Konopiskami w stronę Gdańska łapiemy, jadąc nad morze, prawie 40 minut opóźnienia. Na A4 też utkniemy na obwodnicy Krakowa, 35-minutowe spowolnienie od Balic po zjazd na Zakopiankę w stronę Rzeszowa. Zakorkowana jest droga krajowa 74 Bilcza Morawica. Od Kielc jest zator. Zderzak w zderzak. Jedziemy też dziesiątką w Szczecinie przed bramą portową. Kolejny radionawigator za godzinę. Czas na skrót serwisu Trójki. I Romuald Wójcik. Komisja Europejska wypłaciła szóstą transzę w wysokości 1,5 miliarda euro w ramach pakietu unijnej pomocy dla Ukrainy. Wsparcie to pomoże Ukrainie w dalszym wypłacaniu wynagrodzeń i emerytur oraz zapewnieniu funkcjonowania podstawowych usług publicznych, jak szpitale, szkoły i mieszkania dla relokowanych osób. Pozwoli także Ukrainie zapewnić stabilność makroekonomiczną i odbudować infrastrukturę zniszczoną przez Rosję. 17-latek zginął w wypadku na budowie w centrum Lublina. Ze wstępnych ustaleń wynika, że chłopak został przygnieciony przez ściany podczas wyburzania. Policjanci pod nadzorem prokuratora zabezpieczają dowody i przesłuchują świadków tragicznego zdarzenia. Migranci po raz kolejny zaatakowali funkcjonariuszy Straży Granicznej na polsko-białoruskiej granicy. Rzucali w nich kamieniami i konarami drzew. Strażnicy publikują na Twitterze film z tego zdarzenia. Do ataku doszło w Dubiczach Cerkiewnych, mówi rzeczniczka podlaskiego oddziału straży major Katarzyna Zdanowicz. Cegły, kostka brukowa czy tłuczeń wykorzystywane do ataków nieprzypadkowo znalazły się przy zaporze. Są dostarczane i gromadzone przy granicy przez służby białoruskie, a działania podejmowane przez osoby próbujące przekroczyć granice naszego państwa wbrew obowiązującym przepisom zagrażają życiu i zdrowiu funkcjonariuszy. Major Zdanowicz dodaje, że w atakach na polskie patrole pomagają służby białoruskie. W ciągu minionej doby ponad 100 cudzoziemców próbowało nielegalnie przekroczyć tamtejszą granicę. Kolejne wiadomości w Trójce 17. Ekonomia w Trójce, w studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Do 5% spadło w kraju bezrobocie. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu 783,5 tysiąca osób wobec ponad 802 tysięcy miesiąc wcześniej. Wyniki kontroli w 60 skupach i u 5 przetwórców nie wskazują na zmowę cenową na rynku malin. Poinformował dziś o tym prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Przeanalizowaliśmy cały łańcuch dystrybucji malin z naciskiem położonym na maliny wykorzystywane w przetwórstwie. Wyniki dotychczasowych analiz nie dają podstaw do twierdzenia, że trudna sytuacja producentów malin w bieżącym sezonie jest wynikiem zmowy lub wykorzystywania przewagi kontraktowej przez skupy. Zróżnicowanie cen między nimi, które zaobserwowaliśmy, przemawia przeciwko hipotezie zmowy cenowej. Ale kontrole będą dalej przeprowadzane. Po czerwcowym wyroku TSUE banki nie obserwują skokowego wzrostu sądowych pozwów ani znaczącego zwiększenia liczby klientów zainteresowanych uzyskaniem z banku zaświadczenia do pozwu frankowego, poinformował prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. Spraw sądowych jest około 135 tysięcy w tej chwili, czyli nie widzimy tutaj, mówiąc zupełnie otwarcie, skokowego zwiększenia dynamiki po orzeczeniu TSUE, aczkolwiek muszę się zastrzec, że te dane miarodajnie będzie można ocenić po około 3 miesiącach. Pamiętajmy, że proces przygotowywania pozwów, zarejestrowania ich oczywiście trwa. W połowie czerwca TSUE uznał, że prawo unijne stoi na przeszkodzie, aby banki mogły się domagać dodatkowych roszczeń po unieważnieniu umowy. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie likwidacji użytkowania wieczystego, która umożliwi firmom, osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym wykup gruntów. Regulacja ta przewiduje też, że nabycie pierwszego mieszkania będzie zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych na rynku wtórnym. Dolar kosztuje 4 złote i 2 grosze, euro 4,43, frank szwajcarski 4,63, a kurs funta brytyjskiego dziś po południu to 5 złotych i 16 groszy. Na południu Lubelszczyzny, na Podkarpaciu i w Małopolsce mogą wystąpić burze z intensywnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze do końca dnia będzie spokojnie. Temperatura od 18 stopni nad morzem do 25 na przeważającym obszarze. Wiatr umiarkowany z kierunków zachodnich, w czasie burz porywiste. Od przyszłego roku osoby, które nie mają 18 lat, nie będą mogły kupić napojów energetycznych. Ten temat przed nami. Zakaz czy edukacja? Państwa komentarze. 2 dwójki i 7 trójek. 25 minut pozostało do 17. przyszłego roku osoby do 18 roku życia nie będą mogły kupić napojów energetycznych. Sejm przyjął nowelizację uchwały o zdrowiu publicznym. Energetyków nie można będzie kupić na terenie szkół oraz innych jednostek systemu oświaty. Po napoje energetyczne sięgają coraz młodsi. Dzień dobry dziewczynki. Widzę, że trzymacie w ręku energetyki. Jak często sięgacie po te napoje? Bardzo rzadko, tak nie w ogóle, tak naprawdę. Wolimy postawić na coś, na przykład wodę, z racji jeszcze tego, że jest lato. W sumie energetyka to tak naprawdę rzadko. A dlaczego dzisiaj pijecie go? Niewyspany jesteście? Przez zmęczenie bardziej. Tak, nieraz jak się z tym spotkałam w nadmiernej ilości, to było w liceum przy jakichś tam egzaminach, czy tam sprawdzianach jeszcze wtedy były. To wtedy było bardzo nadużywane przez niektóre moje koleżanki. Widziałam koleżanki tylko z energetykiem w ręku. Zero innego napoju, same energetyki były pite. No, jak się zachowywała? Nerwowo i była roztrzepana. Jak często kupowane są napoje energetyczne w tym sklepie? No dość często. Że tak powiem, w roku szkolnym dużo. No właśnie, kto najczęściej sięga po nie? No to właśnie młodzież, głównie młodzież. I niezależnie od wieku. Co to jest za napój? Jak on oddziałuje na psychikę, szczególnie dzieci? Katarzyna Orgisz, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Jak sama nazwa mówi, dostarczają do organizmu taką potężną dawkę energii, która głównie za sprawą pewnych substancji psychoaktywnych i łatwo przyswajanych węglowodanów powoduje, że lepiej się czujemy. Mamy więcej energii, stosowane są zazwyczaj po jakimś wysiłku fizycznym, ale też i umysłowym, dla powstrzymania jakiejś tam senności, a czasem na poprawę nastroju. Energetyki zawierają w sobie oprócz tej kofeiny i tauryny różnego rodzaju witaminki. Można byłoby powiedzieć, że nic szkodliwego. Nic szkodliwego, samo zdrowie. Jak oddziałuje na mózg takiego młodego człowieka? Daje uczucie takiej mobilizacji, takiego zwiększonego działania. Nie daje jakiejś tam przyjemności, tylko daje ulgę. No, ze znanej tutaj takiej szkoły, na każdej przerwie przychodzą, bierzą energetyk. Na każdej przerwie ten sam uczeń. Ten sam uczeń, tak. Bo potrzebuje, no nawet zwracamy uwagę, nie? Papierosów nie kupują. Czy uzależnia? Jak każda substancja, która daje uczucie po zażyciu zmiany, uczucie ulgi, to może też uzależnić. Jeżeli możemy porównać to z piciem alkoholu i z innymi środkami psychoaktywnymi, to tak. Co by pani radziła rodzicom? Przede wszystkim warto obserwować swoje dzieci. Warto reagować na to, co mają w koszu w swoim pokoju. Na co wydają swoje pieniądze. Bo często rodzice mają takie przyzwolenie na to, żeby dzieci poczęstować energetykiem, bo wtedy mają więcej energii, lepszy humor, mają więcej siły do działania, a tutaj chcemy, żeby nasze dzieci gdzieś z nami pojechały, no to kup mamo energetyka. To są obserwacje z życia takiego codziennego. Naprawdę kupują rodzice. Kupują rodzice, no nie wiem, powiedzmy 13-14, no takie jeszcze, na pewno podstawówka. Jeżeli jesteśmy kierowcami, jesteśmy dorosłymi ludźmi, ten energetyk będzie na nas działał pobudzająco, mobilizująco i pozwoli nam realnie dojechać do miejsca docelowego, to jest właśnie on po to, a nie po to, żeby stał się takim przepisem na życie, takim stylem życia, rano wstaję, bo siedziałem długo, wypiję energetyk i przeżyję jakoś lekcję. To dobrze, że zostało wprowadzone nowe prawo, które wejdzie od 1 stycznia. Wiele dzieci dostanie informację zwrotną, że energetyk to nie jest zabawa. To są skutki takie związane z kołataniem serca, z jakimś trudnością w oddychaniu u młodych ludzi, różnymi efektami ubocznymi, z którymi później się będą borykać przez wiele lat, ponieważ młody organizm nie ma możliwości radzenia sobie z różnymi takimi substancjami chemicznymi. Z danych wynika, że po te napoje sięgają coraz młodsi dzieci, jeśli chodzi o przedział od 10 do 17 lat, było to odpowiednio 35% chłopców i 27% dziewcząt. A może zakaz także powinien zostać rozszerzony na restauracje z fast foodami i inne niezdrowe przekąski. Jakie jest państwa zdanie? 2 2 7 3, a tym tematem zajęła się Olga Hałabut. się pożegnać, zanim minie dzień. Nie chcę dłużej zwlekać, czy ktoś nauczy mnie. I łudzę się tak cały czas, cały czas, cały czas, że za mnie wszystko zrobi czas, tylko czas, tylko czas. Wszyscy jesteśmy na scenie, proszę Państwa, w naszym studiu Rafał Tomański. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Świat w trzech aktach. Kilka tematów, trzy tematy dokładnie. Zaczniemy od tematu, który dzisiaj już poruszaliśmy w naszym programie. Chodzi o to, co dzieje się w Izraelu. W Izraelu dzieje się zdecydowanie zbyt wiele niekorzystnych rzeczy, tak jak patrzy się na ulicę, bo to już nawet nie za bardzo dotyczy samej treści tego, co jest zmieniane w prawie i redukowania uprawnień Sądu Najwyższego przez obecną koalicję, przez obecnego premiera, ale reakcji ludzi. I analitycy powołują się na głosy z zewnątrz, spoza rządu, które twierdzą, tak jak na przykład były premier Ehud Olmert, on był tym, który poprzedzał Netanyahu przed 2009 roku, sam oczywiście odsiedział wyrok za korupcję, ale były premier twierdzi, że Izrael jest już na początku wojny domowej, że to zmierza w tę stronę. Są tacy, którzy twierdzą, że Netanyahu stał się więźniem własnej koalicji i że ci tacy twardzi, bezkompromisowi koalicjanci ekstremistyczni, polityka, który jest już bardzo doświadczony, w tym momencie wzięli nad nim górę i mają przewagę taką, że on im musi dać wszystko, czego chcą, bo bez nich już sam sobie nie poradzi. Jest to bardzo trudna sytuacja, która naprawdę zmierza w stronę trudną do przewidzenia również. Niektórzy też twierdzą, bo to jest taki przegląd analitycznych twarzy tego wszystkiego, co dzieje się na ulicach Izraela. Niektórzy twierdzą, że to jest dopiero początek, albo że i będzie tylko gorzej, albo też, że w sezonie tak zwanym ogórkowym, tym letnim, tworzy to świetną pożywkę dla mediów, żeby było o czym mówić, bo i tak władza zrobi, co będzie chciała, a ludzie się rozejdą, kiedy stanie się to dla nich nieopłacalne, czyli przyjdą trochę chłodniejsze dni i trzeba będzie wrócić do pracy. Ale pojawiają się zapowiedzi protestów. Taki protest też został zorganizowany. Zdaje się, że dzisiaj w wielu miejscach, w wielu punktach usługowych nie można było skorzystać, na przykład napić się kawy. Wygląda na to, że ten temat rozpalił społeczeństwo. No i nikt na razie nie wie, w którą stronę to się potoczy. Zdecydowanie ten temat nie wygaśnie za szybko i rzeczywiście ma każdą ze stron, jakaby nam nie przyszła do głowy, bo można znaleźć za i przeciw tej sytuacji, ale tak masowy sprzeciw ludzi przy jeszcze potencjalnej odmowie chęci sprawowania służby wojskowej przez żołnierzy zgłaszanej już i też wdrażanej w życie, może mieć nieoczekiwane kompetencje. To pierwszy temat, który oczywiście zająłby nam kilka godzin do analizy, ale przejdźmy do kolejnego. Mamy Koreę Północną, która strzelała ostatnio pociskami balistycznymi, ponieważ na wyspie Jeju zacumował okręt podwodny amerykański USS Annapolis, który zdolny jest do przenoszenia broni atomowej. Koreańczykom z północy się to nie podoba, dlatego strzelają ponownie, ale Koreańczykom z południa nie podoba się także to, co mówi głównodowodzący wojsk amerykański, generał Mark Milley, którego oskarżają o zbyt luźne formułowanie stanu rzeczy, ponieważ generał Milley powiedział, że Półwysep Koreański może się z godziny na godzinę znaleźć na krawędzi wojny. Południe się nie zgadza z takim przedstawieniem sprawy i apeluje o rozwagę i powściągliwość, jeżeli chodzi o ocenianie sytuacji. Jeszcze trzecia rzecz. Widzieliśmy, czyli że X. X, tak właśnie, może być 10 jak numeracja rzymska, może być też aplikacja od wszystkiego, jak chce właściciel Twittera Elon Musk. No Twittera już nie ma tweetów, teraz się coś będzie X-owało chyba. X-y są teraz. Czy coś za-X-owałeś już, czy nie? Jeszcze nie X-owałem, ale właśnie nie zauważyłem, żeby nawet ten ptaszek zniknął niebieski, więc nie wiem, może muszę zaktualizować. To już ostatnia szansa ewentualnie. Ale na pewno X-owali ludzie na potęgę na temat bieżący, dawno już nie widziałem czegoś takiego o Chinach. Tutaj w plotę czwarty wątek w trzy akty, bo chiński minister spraw zagranicznych Qin Gang, ten zaginiony, ten, o którym nic nie było wiadomo, już wiadomo, że nie będzie ministrem i to jest bardzo dziwna sprawa i jest o czym miksować. Rafał Tomański, bardzo dziękuję. Dziękuję. Świat w trzech aktach. Step off the train. I'm walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been. Od przyszłego roku w sklepikach szkolnych nie będzie można kupić napojów energetycznych. Niestety młodzi się od tego uzależniają. Pytanie, czy wprowadzać zakaz, czy edukować i czy ta edukacja może coś zdziałać, no, w konfrontacji z tym marketingiem. Nadmierne spożywanie kawy też szkodzi zdrowiu. Dzieci też i młodzież. Po 7 kaw piją. Ja tylko jedną rano piję. Chociaż tutaj badania nie są jednoznaczne. Jeśli chodzi o kawę, także zawiera bardzo dużo antyoksydantów. Proszę Państwa, może byśmy się też zastanowili nad tym, do czego nam potrzebne te energetyki i kawa. 2 2 7 3. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl.